spasionych bitów sutadełka. Dobre co? Weź wolumen na obrót. Wszędzie? Co to będzie? Co to będzie? Ej, cicho wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie?